یاد میں جس کی، یاد میں جس، یاد میں جس کی لہری ہو شیطان ہو جہاں کو، یاد میں جس کی لہری ہو شیطان ہو جہاں کو، یاد میں جس کی لگی ہو شیطان جا ہم کو، پھر دکھا دے پھر دکھا دے گا پھر دکھا دے وہ فروزان کو، پھر دکھا دے وہ روح میرے فروزان کو، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے خود رکھتا کیا جلوہ جانا ہم کو، کیا ہی خود رکھتا کیا جلوہ جانا ہم کو، شمس آتش پین ہم کو، ہاں جلا دے شرر آتش پین ہم، بلال حبشی رضی اللہ تعالی